A Place to Bury Strangers. To było w kwietniu, chyba w kwietniu tego roku wydana została płyta Pint. No a zespół zwrócił się do swoich przyjaciół, do swoich fanów w niektórych przypadkach z prośbą o zrobienie remiksów. No i takie remiksy powstały, wydane na płycie Repint. Przepraszam, przed sekundą i tutaj są tacy artyści jak Metz, jak Slow Dive i Trent Moller, który najbardziej przypadł mi do gustu. Do posłuchania na ich stronie bandcampowej, do nabycia za, no to już pewnie już nie będzie dowolnie wybraną kwotę. No nie, nie, nie. Już te czasy się skończyły w przypadku dobrze znanych artystów. A Place to Bury Strangers. A teraz zespół, który ma jedną z najdziwniejszych, najgłupszych nazw na świecie, bo się nazywają Pix, świnie, chyba 6 albo 7 razy w nazwie, ale muzyka czasami powalająca. Oh, cóż, z Wielkiej Brytanii, z Newcastle, upon Tyne, zespół Pix. 7 razy. Pamiętałem, że 6. 7 razy. Drugi album King of Cowards właśnie się ukazał. Kończy się takim długim nagraniem, chociaż one wszystkie do krótkich nie należą. No i generalnie jest moc. Już. Zespół, który teraz wystąpi, to będzie 15 lat od debiutu, od największego sukcesu w zasadzie. Zespół Electric Six. Wydają swoje płyty co roku, co 2 lata. Zawsze jest to, tak jak od samego początku, mieszanka grania garażowego, disco, punk rocka, new wave'u i metalu. Tak przeczytałem, że wszystko mieści się w jednym. No i jeszcze sporo poczucia humoru zawsze na tych płytach. Tak trochę z kronikarskiego obowiązku, trochę z przyjemności posłuchania ponownie tego rodzaju humoru. Przypominam Państwu i prezentuję nowe nagranie Electric Six. Trzeci rok, single 2, Gay Bar i Danger High Voltage, to tymi utworami zapisali się w pamięci, no i, ale są, cały czas są i tłuką płyty co roku, co 2 lata. Cieszę się, że ciągle taka muzyka powstaje, ciągle zespół Electric Six ma się całkiem nieźle, trzeba przyznać. The Opener, pierwszy utwór z nowego albumu Bride of the Devil. A teraz znowu Wielka Brytania i The Brew. Thank you. The Brew z najnowszego albumu Art of Persuasion. Zespół, który istnieje od 12 lat już, raczy nas płytami dosyć regularnie. Płyta oczywiście jest mocniejsza w środku niż to, co Państwu zaprezentowałem, ale myślę, że żeby zamknąć ten Electric Six i Peaks, ten temat, myślę, że takie spokojniejsze nagranie od The Brew jak najbardziej. Curtis Smith, Tim Smith i Jason Borwick. Jason Borwick na gitarze i przy mikrofonie i nie jest to brat Juliany Borwick. Swoją drogą ciekaw jestem, co u niej słychać. Za chwil parę będzie już zupełnie inny klimat. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. A teraz na antenie powiedziałem zupełnie inny klimat. Tak, jeszcze chwilę temu, dwa dni temu nie pamiętałem o tym zespole kompletnie. Dziś jest to mój ulubiony zespół, o którym jeszcze niewiele wiem. Wiem, że pochodzą z Montrealu, dawno nie byliśmy w Kanadzie i że jest to małżeństwo Simon and Erika Angel. Posłuchajmy. Kanadyjczykiem, Erika jest Szwedką. Simon grał na gitarze w zespole Patryka Watsona, a Erika miała swój zespół szwedzki, czteroosobowy, założony w 2007 roku, który się nazwał Das Owls. Spotkali się przypadkiem w Amsterdamie, no i Simon dołączył do zespołu. On był w trasie, ona była w trasie, tak? I oni się spotkali w Amsterdamie. On dołączył do zespołu, no i w tym momencie zespół Das Owls tworzą dwie osoby, ona i on. W 2009 roku pojawiła się pierwsza płyta, ta, której słuchamy, to już czwarta w dyskografii. Nosi tytuł The Mountain That We Live Upon. Das Owls. Death Owls. Death Owls, czyli... A więc sowy? Chyba tak należałoby o tym powiedzieć. Gdzieś wycięty na pewno z jakiegoś wiersza, bo muzyka mocno uduchowiona. Laurie Anderson mi się przypomniała, kiedy słuchałem tego nagrania, ale myślę, że tych skojarzeń będzie tu więcej, zwłaszcza w tym następnym nagraniu. Don't days are gone and the rock leaves roll. Ooh, I thought I could love you out of it. Ooh, I thought I could love you out of it. Ooh, I thought I could love you out of it. Dosłownie rozłożyła mnie ta płyta na łopatki i zaraz dzisiaj po audycji będę sprawdzał, co tam było na wcześniejszych albumach, no bo na ich bandcampowej stronie wszystko dostępne do odsłuchania. Piękny album The Mountain That We Live Upon zespołu The Souls. To takie małżeństwo mieszkające w Kanadzie. Jeszcze jedno małżeństwo dzisiaj w zestawie się ułożyło, tym razem z gdzieś z Illinois. To będzie David i Licia Redford. Podpisują się jako The Grey Havens. Dressed in chains, now she waits, looking back upon that day when the dawn first held its gaze upon the sun in the daughter's face. But strange, now it seems like some dark and distant dream. Still she hopes and longs to be once again and finally free. So she waits, she waits, she waits. So she waits, she waits. Seen empires come and go, watch the kingdom's children grow, sparks and embers far from home, born to shine and to behold. Cause on her chain is a lock and the key. Signs in the dark. Gdyby była trochę inna pora roku, to mógłbym powiedzieć: o, słońce wstało. The Grey Havens, dwójka, małżeństwo ze Stanów Zjednoczonych, bardzo zaangażowani religijnie, i przy okazji przeczytałem taki, ten, nie wiem czy to dobra pora, ale przeczytałem ćwiczenie na wymowę. Vocalist, guitarist and pianist. And Licia is a vocalist, mandolinist and an ukulelist. To trochę o nich, o The Grey Havens. Jeszcze jedno nagranie, myślę, że na dobry początek dnia w sam raz. The moment you fell, you could start over new. Was the same that you realized the stories were true. You opened your eyes and the world you could see, it wasn't dim, it was brighter, you'd have to agree. It can happen so fast, like you step on a train. By the time you get off, you swear everything's changed. No trick of the lie, but how you know it was true. Well, it's hard to explain, you were held by the view. The old chapter's over, and a new one begins. No room for composure, now the door is open wide and you're walking in. And oh, now your fears are gone, they were buried with the dawn. And oh, now you feel alive for the first time. But you're not home yet, not home yet. No, you're not home yet. No, not home. But you finally found the way back. So you're on your way back. You got nothing to prove. You got all that you need. Got nothing to lose. 'Cause now all of your days, if it's well understood, they'll be working together forever for good. Now the long night is over, morning begins. You can't keep your composure, now the door is open wide and you're walking in. And oh, now your fears are gone, they were buried with the dawn. And oh, now you feel alive for the first time. And you're not home yet, not home yet. No, you're not home yet. Finally found the way back. Calling back to the open door, what you waiting for? It takes your eyes open wide, soul ignites. Calling back to the open door, what you waiting for? You're not home yet, no, not home, but you finally found the way back. Home yet. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy właśnie wracają do domów. Myślę, że to dziwna kategoria będzie i myślę, że będę te pozdrowienia będą bardzo cenne. Zostały mi dwa nagrania i 7 minut, 8 minut audycji. Joe Strummer, zapowiadana kompilacja archiwalnych nagrań, niepublikowanych nagrań. Pierwsza część właśnie się ukazała. Z tego zestawu wybrałem chyba najpopularniejsze nagranie. Old pirates, yes, they rob I sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Pani Magda napisała: i od razu dzień ustawiony, a słońce to wstało mentalnie. Mam nadzieję, że mentalnie państwo już wstali i mam nadzieję, że dobry dzień zapowiada się i będzie taki właśnie. Joe Strummer i ta niezwykła wersja Redemption Song. I jeszcze należałoby dodać do tego słońca to powiedzenie Joe Strummera: let Nina Simone rule the world. To od Joe Strummera z dużej kompilacji, która będzie miała swoją drugą, trzecią, czwartą, piątą, siódmą część. A u nas na do usłyszenia jeszcze niespodzianka od pewnego Norwega, który odezwie się tutaj jako drugi głos, ale to nagranie dosłownie przed kilkunastu sekund. Grzegorz Zembrowski, to był Mikrokosmos. Do za chwilę. I can't stand this place. Got off the bus with a secondhand suitcase. I had it made, now strangers just whisper and stare as your letter crumbles in my hand. I wish I was somebody's man. It's all a hoax. You ran away when I needed you the most. I blinked my eyes for a second and let go of the plan. But a second's too long for you to believe I forgot I was somebody's man. Things look okay from time to time. And walking in like it owns the place comes despair slapping hope in the face. If the sky would just shut off its lights, I could sleep. I could sleep all day and night. I can't stand this place. Got off the bus with a secondhand suitcase. I had it made, now strangers just whisper and stare. As you wait for the narrow doorway to tear, for a chance to be somebody's man. Somebody's man. Autopromocja. Hi everyone. So... Mówi, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej czuje się jak w domu. W tym tygodniu odwiedziła je ponownie. Diamonds are forever. Katie Melua w Trójce. Thank you so much for having me again. Retransmisja recitalu oraz wywiadu z artystką w dzisiejszej audycji Markomania między 11 a 13. Autopromocja.